naw dañoo tabax sulukuhum seenu soobu ala hifdhil khawatir ci di ottu di teye di sam li nga xamne mom moy khalaati wa allahi yu makinu te duñu jappandal khatiran ben khalaat yadkhulu buy dug khulubuhum seen xol hatta tasbira mbete mu daal mun alqulub khol faarihatan yu aji fi qabilatan nga xamne dañuy meena jakarlo dañuy meena nangu qabila dañuy meena nangu nil kashfi ñeel kashfu moy wuñu dévoilement wa zuhuri ak di feñ haqaika real deug deug alawiyati yi nga xamne ñom ñoy yi aju ci mbir aju ya yu kawé xam xamu yalla yu kawé yi ak mbir asaman yi yoy non fi ha ci xolam ci xol bi ki xam na wa moy nit ki bu démé ba xolam set nga xam tane xalaat yu woni mo nekatuñ ci xol bi nak day daal di feex non day mom motax nak legui kashfu day daal di mëna am kashfu bu deug bi nak motax ñuy wax day daal di mëna am bu ko defé réalité yu kawé nga xam tane mbir yu haqiqa yi yu kawé di mëna feñ ci xolam mora wa haula yoy gaay hafizu ñom de dañu sam dañu wattu sey an dara wa ghabat mu faddu anhum ci ñom sey ashiya ay yeneen mbir tamit ndax fa innahum ñom akhallu dañu wetal dañu genné al quluba khali min ci an yatruqha mu jaar ca yoonum khatirun ab khalat fa baqiyat mudadi des farighatan de aji feex la shay afiha dara nekuta wa non dañu tinni wa dafa am ño xamne lolou lañ def manam dafa am ño xamne liñu def ñom dañu fexé ba sen xol han dañ ca genn bepp xalat bu ca mëna dugg ñom xalat ci bopam lañ fexé ba mu genn sen xel nga xamantene xalat bu ci dugg rek dañ koy gaw dak de tout sorte ko dootuñu xalatati legui nak xol ba daal di feex mune nak fa salafaha legui nak mu daal di ñew dugg fa nak gaw taxaw fa nak ash-shaytan shaytan khaliyatan fek shaytan bam ko fa fekke daf ko fa fek khaliyatan muy aji wet fa bazar mu daal di saxal fiha ci manam mu jifa jifiha ci xol bobu al-batil ci xaan fi qawalibi han ci ay anam yo xamne aw hamahum daf leena melale ci melo yo xamne daf leen ko melale da leena imagine lo anna nek ni kat ala al ashiya'i no ala al ashiya'i han moy mbir yi gëna kawé wa ashrafaha te ñoy yi gëna tedd kon fi yeen ngay def wala nga xamne dañu sombra ci xaan wala nañu niñu façon biñu bëggoon defaro mo baxul dafa am ño xamne façon biñu bëggoon defaro mo baxul té du non mom lay expliquer ni d'accord wa awadhum manam awadhum daf leena wéccélé biha ci mom anil khawatir ci al khawatir moy khalat di alati nga xamantene hi mom maddatul ilmi mom moy matière xam xam wal huda ak njub manam mom moy matière première bi nga xamne mom ci la xam xam ak njub di amé djuroomi khalat yi mo xamné wala dafa fexé comme ñom khalat nangu wuñ sax di tu khalat ci bopam mu dindi lo sheytaane nak fekk leen fa war leen ay mbir yo xamné jallar manam de telle sorte que ñom dañuy defé né yoy ñoy mbir yi gëna kawé ñu mbir yi gëna tedd ndegete dara wa munawa idha khala bu fekenteene wirna al qalb khul an hadhihi al khawatir ci yoy la khalat nak jaa day dikki nak ash-shaytanu shaytana fa wajada mu fek al mahall beurub khalen muy aju fiix khalat yo xamantene mom moy matière bi sax bi tax xam xam sax ci nit ak njub yoy buñu de dem nañ sax yoy tamit amutuñ fa shaytan day fek affaire yep fiix fa shaghalahu mudar ko yittelo nak bima ci lo xamne yunasibu dana askanonte ak xala sahibi xalu borom xol ba legi nak lol tamit lay def sheytan bu ñew duggal ci tiaxan totalement de day xol par rapport ak nit ki kan la ak lan la wara mëna duggal ci xol bi voilà pour mëna gañ waji khaysu ci anam go xamne lam yastati dum am katan an yashghalahu ci mu yitteloko bil khawatir ci ay khalat asuf asufliyati yey aji ha manam khaysu moy au moment où lam yastati manuko amul katan an yashghalahu ci mu yitteloko woko bil khawatir ci ay khalat asufliyati yey aji soufé fa shaghalahu kon danako yittelo bi iradati ci namut ak tajridi manam dindi lepp ak tajrid moy lol moy simeku ci lepp set wal faraahu ak feex minal iradati ci nam alati yi nga xamne la salaha neelul deet jam lila abdi neet deet yewel selate lil abdi neel jam wala falaahu du tiagen tex illa lul bi antakuna ci mu nek hiya mom nam gogo al mustawliyati di aji am doole di am katan di am pouvoir di note ala qalbi ci xolam kon da koy dépouiller de toute volonté voilà bonne volonté yi nga xamantene moy wara waral nit meuna am selate ak meuna am texé yoy parce que waaw yoy parce que lolou lay fexé bu mu denc ci lola da koy préoccuper xam nga lolou aussi préoccupation la parce que le simple fait que nit ki munul nit munul lolou manam nit munul tok te du xalat xalat mom fokk mu ñew legui le fait que nak xalat gog ak volonté yi manam di am ben objectif ni man li moy sama bëgg bëgg li la ci la jëm et cetera lolou li fokk mo nit di ko legui sheitan xamna ni munul jël waji duggal ci mom ay xalat yu ñew da nan ko d'accord ok mais on va procéder autrement il y a pas de souci hein il y a pas de souci diplomate là c'est une concession voilà mais da koy préoccuper lola pour li waron liko warona jariñ mom muy fexé di jagn lola mo li waron lu avancer voilà comme le ciel voilà denga wahiyata lolu moy iradatu am nam moy nam muradullah lepp lu yalla nam adini moy xamantene ci dine ji la al amri moy li nga xamne mom ay ndigal al kay ko dig mbir allazi nga xamne yuhibbu mom la sopp yarbahu te mu geureum ko lepp lu yalla sopp te mu geureum ko nga dem bay nam mbir moma lola ci bopom lay fexé ba lola lay fexé ba du nek ci xol wayashghalu mu yittelo ihtimamuhu yittem yeb manam mu soxla wo mu préoccuper ihtimamu ha yittem yeb bi ma'rifati ci diko xamal ala tafsil bihi ci yo xamne ay tekantal daf ca am wal qiyam bihi ak diko taxawlo watan fihi ak diko weylo fil khalqi ci minde fi wat tatarruqu ak jaaru yon ila zalika jëm ci yoy wat tawassulu ak joko ilahi jëm ci non bi dukhuli ci dugg fil khalqi ci minde fi li tanfizi ngir mu mën ko weyel li nga xamantene mom la bëgg manam mom xol xax motax yoy la yitté wo limi yitté wo moy di xam ay détails yo xamantene amul ndariñ han ak di mu koy taxawlo ci ay bir yo xamantene dal de toute façon du ko jëmel fu bari du ko jëmel fu am solo voilà motax fa adallahu musanqilan ash-shaytan shaytan an dhalika wulif lol yep nak parce que nam gogo moko worona taxawlo han ci xam li nga xamne mom moy yu baxi ak detaay yu mbiri mom moko don meuna njariñ ci mu meuna taxawé li nga xamantene mom la mom moy mbir yoy non detaay yu mbiri am solo moko woron dimbali ci muy meuna dem di wey ci minde fi han manam wiyele atté yoy ci minde fi manam limuy taxawal té muy réalité té muy dëgg té muy xam xam bu sel mu mën ko jëfé wéel ko ci bindé bi ba paré jaar yoon woowa moy wat tak han ak jokku jëm ci loola ci dugg ci bindé fi ngir mëna jarign mbiri jarign bindé fi mëna jarign mom sheytaane nak daf leen di sank wëluf yoy yépp fa adallahu mu leen di sank han ash-shaytaane sheytaane am dalé ko wëluf lool yépp bi am ci anam ko manam ci lan ci ne daawum daf leen di wo ila tarkihi ci bayiko wa ta'tilihi ak manam ta'til moy daq fadu bayiko manam moy gental wala gental ko ta'til wa ta'til moy nga dem ba dindi bir ci dara moy wa idhal isharu utilat wa min babi zodi jaare ko nak ci buntu lolo taxamit ki muattila yi ni tuddel nono neul taxtel muattila moy ñi nga xamne comme jahmi nga xamne benn melo ci yalla saxaluñ ko lolo moy dañu dindi yalla manam de telle sorte que c'est comme si benn coquille vide la voilà min babi ci buntu az-zuhd manam lolo lañ jaarale nak moy buntu deddu aduna da len di wax na len da ngeen wara dudd aduna kon yeepp jarul khalat bu len ki fi yoy hein fi khawatir ad-dunya ci mbolam khalati aduna wa asbabha ak sababam ci den mo gal di gay sakku voilà ñu am xam xam ba pare mom la lay def lu te amugo ñu xam xam voilà tan li sant ok wa awhamhum daf len di yittelo anane kat mbir limir te mbir moy kamalom senok mat fi zalika taj tadiridi ci gogol ak deñal sen bop la nek ci mbepp simmeku ci lepp wal farax ak fiix wa hayhata ak sori hayhata sori na inma la am des moy al kamalu mat fim ci la'i moy ci fessal al qalb khol wasr ak mbot moy secret fond intérieur min al khawatir ci ay khalat wal iradati ak nam nam wal fikri ak di khalat di réfléchir fi tahsili ci ana nan lay def ba am maradi rabbi lay geureum lo buru bi ta'ala ajka waji min al-'abd ci jambi wo min an-nas ak ci nit ñi lolou en réalité lolou la nit ki dafa waro di réfléchir nan lay def han moy fexal fexé ba sa xel ak sa xol sa mbor sa sirru manam fess del ak ay khalat ay nam nam ak ay reflection yo xamanteni yep day delu wat ci nan lay def ba mana am ngeureumal borom bi subhanahu wa ta'ala hein jambi mën ko am ba pare mën ko am ci jambi mën ko am ci bopam mën ko am ci nit ñi hein voilà wal fikr ak di khala wal fikr ak di khalat fi turqi zalika ci yoon yey tax ma mëna am lola mu meuna am lolu wa tawassul ak joko ilahi jëm ci mom motax fa ak molu nas ñi gëna mat nit ñi ak saru moy ñi leen gëna bari khawatir ay khalat yoy wa fikran ak khalam wa iradat ak nam nam li dalika ñe lolu waaw ñi gëna mat nit ñi moy ñoñu moy ñi nga xamne ñom ño gëna bari li ñi khalaté nonu nan lañuy def ba jégué yalla nan lañuy def ba wala kama kem li nga xamne an na li wër wër moy anqasul nas ñi gëna dédé ñi gëna niw doole ñi gëna tuuti ci nit ñi aksaru moy ñu ñëll ëpp xawaatira ay xalaat ha wa fikra ak xalam wa iradat ak nam nam li huzuzihi ñeer ciir ciiri bopam wa hawaahu ak banexam ayna kanat fuñu mëna nekk rek ki gëna niw ci nit ñi ki gëna doyé ri ki gëna tuuti le ci nit ñi moy koku tamit gëna wañé ko akoy anqas moy ki gëna wañé ko ci nit ñi moy ki nga xamantene mom mo leen ëpp ay xalaat ak réflexion ak nam nam yo xamantene mom lepp lay déllu wat ci ay ciiri banex ay bakkanam ay yoyu rek lay déllu nu muy def ba satisfaire plaisirum et cetera yoyu rek la fu mëna nek wallahu bur yalla dal al musta'an mom moy mom lañuy ñaan dimbal xet bi wa amna nak tekantal bu mu laaj ci buntu bi ni parce que dindi khalat yi li ci graw moy boy dindi khalat yep mais nit amna fu mu yegg ci yalla fo xamantene lenen du ko préoccuper loolul yalla manam réflexion wi ci jëmi bopam du deñ xalaat bi du deñ mais lepp ci yalla rek lay déllu dodul deloti ci manam du nek lo xamantene dañ nan dara du fi nek mais dina xalat parce que tamit ñi mom amna ñi mu wax sank nga xamantene dañuy am ay dañuy dem ba nga xamantene seen xel seen xalat yi amna ci ño xamantene ci yoonu yalla lañuy jaar am dañuy dem ba seen xalat yi lu bon doot ci nekati mais xalat yu bax dañ ci ne réflexion bu bon doot ñu ci jaar mais réflexion bu bax dañ ci ne ñoñ xawaatur yi seen xalat yépp day juggé soit malaki lay doon wala ilahiyya manam ko djub malaka lay doon wala ko djub bur yalla amna ño xamné lepp seen xalat yépp ko djub bur yalla rek la moy xalat yi ñi ngi fi mais li bon moy yow xalat ci jëmmé bopum nga dakk de telle sorte que même bu baax bi nangouloko mungo ci nekati ko parce que comprendre lo lan mom moy baye nam nam bi nga xamne mom lañuy wax comme Abu Yazid al-Bistami radhiyallahu anhu biñ ko laje ne ko lan nga bëgg mu ne uridu an la urida dama bëgg baña bëggati manam moy baña bëgg loolul ne damay baye sama mbir yépp yalla te dans ce sens lepp lo neex yalla neex nam mo tax ñu wax al murid alladhi la yurid talibe moy ki nga xamne mom amul bëgg bëgg ki bëgg yalla al murid moy nga xamne yalla rek la nam moy ki nga xamne mom amul ben nam nam manam moy amul ben nam nam bu mo choisir al bopam lepp da koy delo ci yalla manam kon lolou lu mata baye xel la manam ça ne veut pas dire que manam kon ce qui veut dire que ni xalat yi il faudra muy nek ci bop ci xel yi ak ci xol yi ak ci mbooti mais xalat yoy dañ ko wara concentrer dañ ko wara yobbu ci lo xamantene lu neex yalla la li nga xamantene mom moy jariñ la ba para tamit ñu diko teunk ci xam xam ak ci njub ak luy tax nit ki jégué yalla et cetera mune wa hada ki kholal ma umar ibn al khattab radiyallahu ghiram allah bur yalla taala ajka wa janu ci mom kanat nekona tatazahamu di rat rat lo alay ci mom al khawatir khalati fi maradi rabbi ci li geureum lo borom bi taala ajka wa ji fa rubbama leg leg sax istamala haduf koy jeufandiko fi salati ci julem manam muy jeufandiko xalat bi ci julem wa kanate mu nek yu jahit di teural han jayshaho li nga xamne mom moy ay soldaram armem wo hoote mom fi salat mi ci julli comme ni mu nekke ci sahih al-bukhari rahmalahu han mais mo ta'liqan wala ibn al-hafiz ibn hajar rahmalahu dafni ibn abi shayba indinako ci isnad bo xamne sahih na mais manam ci bi mi wax ci hadith bi ci sahih al-bukhari rahmalahu mais muna fa yakunu mu nek na qad deug deug jamaa dajalana baynal jihad digeunte jihad wa salat ak julli manam mi ngi ci bir julli gi xelam neena parce que dana inni la uhajji la ujahhizu jayshi wa ana fi salat lolu sey nono rah la deela ne sama plan de guerre yi dama koy teural han ak soldat yi ni ma len yeb fek ma ngi ci bir julli nako kon xam bo bu ñu ndax ku ndax dafa nek lo xamne ci yalla lay wala mo da wax fa yakunu mu nek xad deug deug jamaa dajale na baynal jihad digeenti jihad wa salat ak julli wa hada li min babu ci buntu ta dakhul ibadat dugante ak jaamu yalla la fil ibadatul wahida ci ben jaamu yalla kesse manam moy ci ben jaamu yalla mi ngi ci yenen jaamu yalla mu wo wote lolou babu buntu la bo xamne azizun bu tedd bu not la bu am puissance la sharifun bu tedd la la yadkhuluhu dugo illa lul haziqul qalbi ko xamantene xolam dafa set te xoot ci yalla mutadalli on ko xamne dafa ngank min al ilmi ci xam xam ali al himmati aji yekiti ko yitte bi hayti ci anam go xamne yadkhulu day dugg fi ibadatin ci ben jaamu yalla yasfaru fiha bo xamne dana fa mangi dana fa toufé dana fa gagné bi ibadatin ci ay jaamu yalla xéti jaamu yalla shatta yu wuti ci ben jaamu yalla bi daf ci amale yeneen jaamu yalla yu wuti wa zalika li fadlullahi ngeneenuk yalla la yuti moko jox ma insha Allah ko sopp en fait haqiqatan limuy wax li wax jojo borom xam xam rahmatullah alayhi wax nañ ci ay wax yu bari ci li sayyidna umar radiyallahu anhu waxam ji limuy firi mais deug amal na inshallah li nga xamne moy ci gëna sax ti gën ci deugur inshallah moy na mom buy julli ci bir julle mi yalla c'est pas parce que mom moy xalat ci leneen luddul yalla dedet parce que kon day contradictoire ak nusus yu bari bari yi wonane boy julli ci yalla nga warone ci julli gi waro nek di xalat ci yeneen mbiri même bu fekante ne ci jihad la ne la nek di xalat mais julli du placeu xalat jihad haqiqatan lool la du deug kon manam mom analyse bi mu def fi ni même bu rafeté amna quand même limite kon ce qui veut dire que mais haqiqatan li nga xamantene mom moy mbir mi comme niko ñen nit yalla yi wax radhiyallahu anhum dañ en réalité c'est parce que bu do julli yalla daf koy ubbil daf koy defal fat ubbil ko ay buntu xam xam ci bir julli gi nimuy jakarlo ak magal yalla yalla daf ko fay ubbil ay bunti xam xam yo xamne day aju ci mën na aju ci mbir yu nek nak ah oui d'accord bunti xam xam yoy yalla diko ci ubbil nak ci lay xame lo xamantene dana ci mëna defar jihadam bi tout sax mom fu melni ñun dañ ko won sax ñun sunu kibi hmm comme sidi ali bu ko ngorom wax voilà xamne bi wuji fa ok il cherche pas mais ci li gis affaire yi voilà ñu ko ko wala mais du réel du comme ni mu wax ni nga xamné day julli ni xélam nek ci leneen xél mu nono lolu hein même bu féké analyse bu rafet na que ni day ci bir julli gi day nekkale ci yeneen jaamu yalla en même temps mais julli dafa nek lo xamné da nga wara nek ci yalla gese ci sou rek des fois ben ay alphone gëné la julli ci hein des fois wa ngay xalat ben ay alphone mu gëné la julli ci voilà sara ki wuli nga xat ni bonul mais wa en tout cas voilà té cheytane té en fait julli bu fekante na li ngay xalat li nga wara mom ci bopam waxno xam nga li yewé moy mom ci début bopam waxon nako néna nit ki limu tak rek ci jullem lay am wa hein mais xolal ku melni urwa radiyallahu anhu urwa ibn zubayr radiyallahu anhu nga xamantene comme tankam bi mu amé febaro nga xamné bañ ko dag biñ koy dag ci bir julli lañ ko dag bi mu paré la ku ñu ay sama tank xol abdullah ibn zubayr magam radiyallahu anhu nga xamantene du doon julli ben way ñoo jël ndox mu tank soti koko yaram bi lak bi mu paré julli la yek ni affaire bi parce que waji doon wax na dafa nafiq lu day ngistal kessé julli wu beur yi hein day ngistal kessé ay day concentré mais soyou nako ci ma kyalla ma tout bu wax do yek na metti yow okay donc lolu xam nga segam ñooñu te ñooñu sey na Omar radhiyallahu mo len raw donc ce qui veut dire que ni mom en fait bunti xam xam yiko yalla ubbe la voilà ala kulli hal mune faslun li abuntu bu tekantal ay masala moy 82e bi min madakhil bok na ci dug way al maasi mo yalla ay al lafazatu kaddu ya okay deg nak ñew na ci sunu ki wa amma dal allahadhat kaddu mom fahzu ha wotuko arko han teego wotuko bi an mi amé ci la yakhruju du genné moy mu baji genn lafzatun ak kaddu da'iatun gu nen wax jo xamné non rek lay déwé dang koy wax rek apa dal bal li fi nek la yatakallamu du wax du genn kaddu illa lulul fi ma ci lo xamné yarju dana yaakar fi ci mom ar-ribha ak tonaw bénéfice wal fa'idatu ak njariñ go xamné fi diini yi ci diineem lay né ah bala ben kaddu genn da wara xol lo xamantene dana ci yaakaré diineem njar manam tonaw bénéfice ak njariñ du tuké ci diineem fa iza arada dem nam na an yatakallama ci mu kaddu ci mu wax bil kalimatu ci kaddu nazara day xol hal ndax fi ha nek na ci kaddu gogu ribhun ak tonaw bénéfice awol am awol bok fa'idatu njariñ am la wala deb lolu la wara def fa in lam yakun bu nekul fi fa in lam yakun dem nekul fi ha ci kaddu gogu ribhun ak tonaw am saka anha mu tiyé bopam ci lolu té baña wax kaddu ga wayen kanam dem nek na fi ha ci kaddu gogu ribhun ak tonaw nazara mu dadi xol hal ndax lan tafutuhu dana ko fad bi ha ci mom kalimatun ci benen kaddu mom hiyo bobo kaddu arbahu mo gono tonaw mel ha ci bi la kaddu fala yadayaha kon nak bu mu neenal bele bi hadi ci bi voilà hmm voilà na xol ba xam kaddu gi limuy wax fekenteene fokk mu hein mom day wax day xol ba xam dana ko amal lima nara wax mom ndax dana mo amal njariñ ci sama diine way bu ne waw bu ne ah bu mu da di koy wax bu ne dedet bok mu bañ ko wax bu ne waw mu ne waw kay dana mo amal njariñ sama diine mais est ce que amul benen bu ko gën bo xamantene suma waxe bi be day fadu kon nak mo baña neenal be ci bi wa idha aratta nam nam nga antastadil la ci nga tekta lo alama ci li nga xamantene mo nek fil qalbi ci xol fastadilla tekta lol ala yi ci mom bi harakat lisani jeng ci sa yengutu lamine wa fa innahu ni wer bu wor moy lol ha fastadilla nga tekta lo ala yi ci mom bi harakat lisani ci yengutu lamine fa innahu nak yengutu lamine gogo yotale oko mo lay won alaama ci li nga xamantene mo nek fil qalbi ci xolu nit ki sha'an mo xam soob na sahibu borom am aba wala dafa bañ nit ki mom bo beugé xam moy kan comme ni worof yo wax feñ nit bo beugé xam deug deug moy kan xolam ci lan lay wax xolal limi wax lan la xolal nimi wax xolal ni muy tourner langage am yi xolal yan mo lay utiliser